A to wziąć też pod uwagę. Warto. Ale czy nie warto przy tej okazji pomyśleć o wspólnej polityce zagranicznej? Ale, jak ją ale wzmocnić? Warto, ale warto. Czy to nie ale ja powiedziałem na początku, proszę państwa, przyjechali Hollande i Merkel do Brukseli. Bardzo dobrze, że przyjechali do Brukseli, a nie do swoich stolic. I to jest dla mnie właśnie element myślenia o wspólnej polityce. Jeszcze, bo nie mieli wyjścia, bo akurat ten szczyt europejski. No dobrze, ale to że polityka się składa też z przypadków. Jeszcze jedna. Pani kanclerz związała swoją przyszłość polityczną z sukcesem tego porozumienia. I trzeba się po prostu tylko trzymać za nią kciuki, bo ona zrobiła rzecz wyjątkowo ważną. Powinniśmy jej... Moim zdaniem w takich kryzysowych formatach ważne jest znajdowanie skutecznych instrumentów negocjacyjnych i w tym przypadku decyzja podjęta już dawno temu w Normandii o tym, że w takim czworokącie będą te negocjacje się toczyć, no jednak działa się także z pełną akceptacją strony ukraińskiej, która również jakby uznała, że będzie to format skuteczniejszy i wydaje się, że na ile jest to możliwe, on zdaje egzamin. Dziękuję bardzo. Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Marek Siwiec. Wśród Dziękuję licznych bardzo. Tytułów pozwolę sobie wymienić tylko były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euranet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już godzina 18. W Trójce czas na serwis. Anna Zalaśna-Sewera i Benjamin Filip. Traktory odjechały, rolnicza blokada drogi w zakręcie pod Warszawą zakończona, ale to nie koniec protestów. Teraz kolejarze ogłaszają pogotowie strajkowe. Naszym celem jest poprawa sytuacji na kolei. Strajk jest ostatecznym narzędziem. Władze stolicy składają kolejną propozycję lokalizacji pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Koniec blokady w Zakręcie. Rolnicy, którzy od wczoraj protestowali w podwarszawskiej miejscowości, ruszyli w stronę Mińska, Mazowieckiego i Terespola. Droga krajowa nr 2 w tym miejscu jest już przejezdna, ale rolnicy nie zamierzają rezygnować ze swoich żądań. Nie ma więc mowy o zakończeniu protestów. Blokada trasy wjazdowej do stolicy trwała od wczoraj. Rolnicy ustawili prawie 300 traktorów, paraliżując krajową 2 i 17 w tym miejscu. Rolnicy z Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny przyjechali upomnieć się o swoje. Wynagrodzenie za zakaz uboju rytualnego. Poniosłem spore straty w gospodarstwie. Ten zakaz znieśli jako tako tutaj na nasz kraj, ale to mięso nie idzie na eksport. My jesteśmy tymi ofiarami. Nam mleko staniało o 40%, tak samo jak i soda. My nie mamy z czego żyć. No. Po nieudanych rozmowach organizatorów protestu z resortem rolnictwa podjęto decyzję o zakończeniu blokady. Najpierw ciągniki zawróciły i po przejechaniu kilkuset metrów znów zablokowały drogę. Tym razem samą dwójkę w obie strony. Po kilku godzinach rolnicy odpuścili, ale jak mówi rolniczy związkowiec Krzysztof Tołwiński, tylko na kilka dni. Za tydzień rolnicy przyjadą pod kancelarię premiera. Rząd będzie się trząsł w posadach. Autentycznie to nie są jakieś przechwałki. Rolników mają wesprzeć górnicy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Strajkują rolnicy i górnicy. Protestu nie wykluczają też kolejarze. Na razie ogłaszają pogotowie strajkowe, domagają się rozmów z premier Ewą Kopacz i spełnienia swoich postulatów. Żądają m.in. poprawy bezpieczeństwa na kolei i przepisów, które ograniczyłyby czas pracy maszynistów. Związkowcy twierdzą, że ich walka o poprawę bezpieczeństwa na kolei trwa od wielu lat. Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów przypomina też, że od dawna upomina się o reformę największego kolejowego przewoźnika przewozy regionalne i narzeka, że nic w tej sprawie się nie robi. Podróżni są narażeni na to, że mają ograniczoną ofertę przewozową, mają pociągi nieskomunikowane, mają różne bilety. Związkowcy twierdzą, że pogotowie strajkowe nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie kolei. Mają jednak nadzieję, że rząd pod wpływem tej informacji usiądzie do rozmów, a jeśli nie, to będą protesty, być może strajk, a na pewno upadek polskich przewoźników. Polak będzie zamiatał, a przewoźnicy z innych państw będą korzystać z tego dobrobytu. Mówi szef kolejarskiej Solidarności Henryk Grymel. Kolejarze mówią, że zostało im jeszcze trochę cierpliwości. Nie chcieli jednak powiedzieć, kiedy jej zapasy ostatecznie się wyczerpią. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kompletnie pijana matka opiekowała się trójką małych dzieci w Żorach. 46-letnią kobietę zatrzymali policjanci, których zaalarmował kurator sądowy. Informuje rzeczniczka policji Kamila Siedlarz.

W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Trwają wyprzedaże i tu pojawiają się pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Henryk Sytner, który przygotował dla Państwa informacje śniegowe, mówił, że jest dobrze. Śniegu jest dużo i tu jest dobrze, rzeczywiście. Ale jeśli chodzi o jakość śniegu, no to chyba nie jest najlepiej. Panowie redaktorzy rozmawiają o świetnych warunkach w górach, a my jesteśmy z Pomorskiego i wracamy z Wisły. I myślę, że warto wszystkim powiedzieć, że te warunki nie są takie piękne, jak mówi o tym pokrywa śniegu. Dlatego, że są bardzo ciężkie, bardzo trudne. Śnieg jest mokry, padał deszcz i jeździ się bardzo ciężko, łatwo jakąkolwiek kontuzję, a wiele z tych tras jest bardzo mocno ograniczona. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. If I Take You Home Tonight to Diana Krall z płyty Wallflower. To nasza płyta tygodnia. Filled with joy and light. If I take you home tonight, if I tell you how I feel, would you be afraid and run away? I would say my love. Take you home tonight. I will think of songs to sing to you, music filled with joy and light. If I take you home, if I take you home. If I take you home, If I take you home tonight. Diana Crahan, 71-335 SMS-em, dwie płyty dla Państwa. Telefon z kolei w sprawie koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 25 wystąpi Grzech Piotrowski. Saksofonista, kompozytor, producent, niepokorny marzyciel, muzyczny podróżnik, co słychać na płycie One World, z której to muzyka zabrzmi w naszym studiu w niedzielę. Grzech Piotrowski jest absolwentem Akademii Muzycznej Wydziału Jazzu w Katowicach. Niedziela 25, Grzech Piotrowski w naszym studiu. Są miejsca, telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. A ja mam dla Państwa jeszcze zapowiedź jutrzejszej audycji, jutrzejszej Godziny Prawdy. To jest audycja Michała Olszańskiego. Jutro walentynki, czas miłości. W Godzinie Prawdy opowieść o miłości, która nie miała prawa się wydarzyć. A jednak nie tylko połączyła księdza i mężatkę, ale przetrwała ponad 30 lat. Poznałem moją przyszłą małżonkę, miłość mojego życia, w październiku 1983 roku. Sytuacja niezwykła. Zakochałem się w oczach smutnej nieznajomej, którą zobaczyłem w kościele. Przez wiele tygodni już jej później nie widziałem i myślałem, że jest to jakaś osoba przyjezdna, która się zjawiła tylko jednorazowo. Po raz drugi zobaczyłem ją, gdy odbywały się odwiedziny duszpasterskie, gdy odwiedziłem z kolędą mieszkanie, gdy drzwi otworzyła uśmiechnięta, piękna, młoda dziewczyna. Od razu wiedziałem, że to jest ona, tylko że te oczy już wtedy nie były smutne, tylko radosne. Moje odwiedziny w tym domu były bardzo krótkie. Byłem speszony, nie umiałem zebrać myśli. Kołatało mi tylko jedno, że odnalazłem to pragnienie, które przez tygodnie nurtowało moje serce. I pod koniec wizyty odczułem straszny ból, kiedy ta urocza istota przedstawiła mi członków rodziny i na końcu powiedziała: to jest mój mąż, Krzysztof. Wróciłem do siebie i poczułem się jak Cyrano. Wiedziałem, że będzie to miłość niespełniona, że będzie to miłość, do której nie mam prawa, bo nigdy nie zamierzałem i nie ośmieliłbym się rujnować szczęścia innych. Dlatego wiedziałem, że będę cierpiał, kochając, cierpiał, wiedząc, że ta osoba, którą kocham, nigdy nie pozna tak naprawdę mojego uczucia. Co było dalej? O tym jutro w Godzinie Prawdy. Gościem Michała Olszańskiego będzie Kryspin Krystek, ksiądz, który porzucił sutannę dla kobiety swego życia. Godzina Prawdy jutro o 12:05. Reportaż w Trójce. Utrata wzroku to dramat dla wielu osób. Niewidomi potrzebują wsparcia i często pomocy psychologicznej. Pomaga im w tym fundacja Vis Major, która zatrudnia osoby niewidome i słabowidzące. Osoby tam zatrudnione pomagają innym w usamodzielnieniu się i pogodzeniu się z utratą wzroku. Pokazują innym niewidomym, jak można być niezależnym. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Siła Wyższa. Major, chodź. Kochany, porządny pies. Wracaj. To jest nasza siedziba fundacji. Gabinet pani prezes. A, gabinet. Opuszczamy ten gabinet. A pan pies zostaje. Major, chodź. Zostań, połóż się. Wspaniale. Witajcie. Dla Izy maila, czy wypisałam te informacje, które Iza powinna mieć, żeby te dokumenty, czy wypisała o dokumentach, tak, które trzeba przygotować? Tak, tak. Będę się z nią kontaktowała i pilnowała tego, żeby to było. Super. Posługujemy się programami udźwiękawiającymi system Windows. No, dzięki czemu w ogóle możemy się dogadać z komputerem. Jeżeli chodzi o moją utratę widzenia, no to niestety tutaj lekarze okuliści nie odnieśli sukcesu swojego zawodowego, gdyż miałam bardzo drobną wadę, czyli zaćmę, którą można było łatwo zoperować, no ale niestety tutaj omsknął się skalpel. Soczewka tak została usunięta, że zapchała przesącza i powstała jaskra w ten sposób. Następnie odklejające się siatkówki i w taki to sposób straciłam wzrok. Tuż po zakończeniu studiów miałam malutki punkcik, przez który cośkolwiek widziałam. Miałam w tym niewielką ostrość widzenia, ale to nie umożliwiało mi samodzielnego poruszania się bez białej laski. Skończyłam psychologię. Dosyć szybko też dowiedziałam się od osób, które korzystały z moich usług, że samo takie spotkanie z osobą, która ma widoczne ograniczenie i to ograniczenie, z którym sobie radzi, jest motywujące do własnej takiej pracy. Miałam też takie poczucie, że jeżeli ja dobrze radzę sobie z ograniczeniami swoimi własnymi i też mam metody pracy, trochę inne niż metody ludzi widzących, no to po prostu mogę być dobra, mogę być bardzo dobrym pracownikiem. Pracowałam na samym początku w odwyku, potem też troszeczkę pracowałam ze studentami, prowadziłam różnego rodzaju szkolenia, byłam zaangażowana jako doradca zawodowy w Urzędzie Pracy, gdzie w ogóle wygrałam konkurs. Szczerze powiedziawszy, nie nadaje się na urzędnika państwowego. Mam chyba taką otwartą duszę, naturę, i lubię realizować takie pomysły, cele, które wydają mi się ważne. Cieszę się, kiedy współpracuję z ludźmi, którzy czują po prostu moją misję i którzy do tej misji fundacji dodają swoje małe cegiełki. Jacku! Ja mam taką wadę wrodzoną, genetyczną, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, która sprawia, że na skutek złego metabolizmu na siatkówce odkłada się taka warstwa, która stopniowo powoduje, że się traci wzrok. Ja straciłem wzrok w wieku lat mniej więcej 26, czyli już prawie 20 lat temu. Zaraz po maturze pracowałem na poczcie. Pracowałem na Poczcie Głównej na Świętokrzyskiej, zajmowałem się przelewami. No i w trakcie tego zaczął mi się wzrok gwałtownie pogarszać i w 96 roku przeszedłem na rentę. Kilka lat siedziałem w domu. Potem zacząłem się udzielać społecznie w takich dwóch organizacjach, Polskim Związku Niewidomych i Polskim Stowarzyszeniu Retinitis Pigmentosa. No i od 1 lipca 2013 pracuję tutaj w Fundacji Wismajor. Dosyć szybko myślałam o fundacji. Ja już w szkole średniej trochę się angażowałam w organizacje pozarządowe. Założyłam Fundację Wismajor i głównie to, co chciałam, żeby osoby niewidome, niepełnosprawne miały normalne życie, żeby one same po prostu wiedziały, jak można żyć aktywniej, szukały sposobów na to życie i troszeczkę znajdywały rozwiązań w naszej organizacji, ale też, żeby społeczeństwo było na to otwarte. Też bardzo ważne, to ważne jest edukowanie otoczenia, takie kształcenie przychylnych postaw. Utrata wzroku to jest bardzo poważna strata, taka porównywalna ze śmiercią kogoś z rodziny. I taką stratę trzeba oczywiście przeżyć, tak jak stratę członka rodziny. Człowiek, który straci wzrok, jest w swego rodzaju żałobie. To jest kwestia tego, żeby się z tego otrząsnąć i dalej żyć. U mnie ten okres trwał dosyć długo, kiedy siedziałem w domu, zamartwiałem się, nie chciałem wychodzić do ludzi. No to trwało tak około 4 lat tak naprawdę. To było za długo. To było zdecydowanie za długo. Znam ludzi, którzy w miesiąc, dwa zaczynają chodzić samodzielnie, uczą się nowych rzeczy. Więc ja te 4 lata uważam za zmarnowane, a to jest całkiem spory kawałek życia. Być może było tak, że nie znalazł się na mojej drodze ktoś, kto by mnie jakoś popchnął trochę bardziej do przodu. No ale potem za to poruszyłem z kopyta. Strona startowa programu Mozilla. Pasek narządzi na www.zab.tle. Jestem osobą słabowidzącą, mam wrodzoną wadę wzroku, która z czasem postępuje, w związku z tym faktycznie jestem zagrożona zupełną utratą wzroku. Właściwie trafiłam do fundacji jako jej klient, jako beneficjent fundacji. Wiele lat po tym, jak opuściłam szkołę dla osób słabowidzących, zupełnie straciłam kontakt ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących. I tutaj kontakt z fundacją był mi o tyle potrzebny, że szukałam metod na to, jak sobie dalej radzić. W związku z tym najpierw właśnie trafiłam na kurs orientacji przestrzennej, czyli nauki chodzenia z białą laską, a później wyjechałam z fundacją na taki turnus rehabilitacyjny. No tutaj takie mamy cele. Wspieranie aktywności ludzi niewidomych. Ja jeszcze przez cały czas pracuję jako psycholog i słyszę od ludzi właśnie, którzy tracą wzrok, że przechodzą jakby na drugą stronę tego świata, że czują właśnie takie stygmatyzowanie. To znaczy zdarza się, że to są ludzie, którzy dalej chcą dużo zdziałać, którzy chcą być aktywni i nie wiedzą, dlaczego mają być na przykład odbierani jako osoby, za które ktoś inny będzie brał odpowiedzialność, które nie mogą brać swoich spraw we własne ręce. Tutaj mam tę moją białą laskę, której tak długo nie mogłam wziąć do ręki i stanowiła dla mnie jakiś kłopot. Ja ją teraz rozłożę, ponieważ ja używam laski sygnalizacyjnej, takiej dla osób bardzo słabowidzących. Więc ona jest składana. Wszyscy wiedzą, że mam kłopot ze wzrokiem. Kiedy traci się wzrok powoli, z jednej strony jest czas, żeby się przyzwyczaić, ale z drugiej strony na co dzień żyje się z tą utratą. To jest taka bardzo długotrwała, trudna psychicznie sytuacja. I wpada się co jakiś czas w takie dołki, tak? Gdzie się zderzamy z tą przykrą informacją, że ja jednak nie widzę tyle, co wszyscy. To wymaga czasu, to wymaga samozaparcia, ale można wrócić na właściwe tory i żyć dalej. Naturalnie nie było łatwo, dlatego że żyjąc ze świadomością, z zagrożeniem zupełnej utraty wzroku, nie jest to wygodna sytuacja psychicznie, tak? To jest bardzo trudne. Bardzo wiele wnosi fundacja, oferując właśnie kursy orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, naukę Braille'a, zajęcia właśnie z tyflopedagogiem, czyli specjalistą wspomagania osób niewidomych i słabowidzących. Oprócz tego oczywiście absolutnie ważna i nieodzowna nauka obsługi komputera. My w ogóle nie używamy myszy, mamy komputery udźwiękowione. My musimy nauczyć się na pamięć skrótów klawiszowych. Więc jest mnóstwo takiej pamięciówki, no ale wszystko jest do zrobienia też. M, A. Loguję się. S, nauka. L, hasło, pole edycji, gwiazdka. Człowiek musi mieć taką potrzebę, żeby być samodzielnym, bo inaczej niczego się nie nauczy, bo nie będzie widział w tym celu. I z tym bywa tak naprawdę najtrudniej. I staramy się jakoś przekonywać ludzi, nawet własnym przykładem. Dlatego właśnie w fundacji pracują wyłącznie osoby niewidome. Bo dwie są dziewczyny, które są słabowidzące, ale też widzą dosyć mało. Cześć Jacku, Asia. Czy ty będziesz jutro w fundacji od 9 czy od 10, czy jak? Aha, od 9. No dobra. No to trzymaj się. Na razie. Praca ma kilka funkcji. W tym wypadku to ta funkcja strukturalizacji czasu też jest bardzo istotna. Że ja wychodzę z domu, jakby oddzielam tutaj dom, tutaj praca, po czym znowu wracam do domu i tam jest rodzina, odpoczynek albo nie. Więc to jest jedna z tych funkcji. Ta dochodowa oczywiście też jest istotna. Ta społeczna, także wszystkie te funkcje są wypełnione. Ja od czasu do czasu teraz też pracuję w domu no i widzę różnicę, no, że się dużo gorzej się pracuje w domu niż gdzieś w miejscu, które domem nie jest. Znajomi w pracy to też jest ważna rzecz. Porównaj. Dobre zwierzątko. Naprzód. Wyjście. Jakoś od początku miałam ten wzrok bardzo słabiutki, to nie można było powiedzieć, że ja coś widziałam, ale nie widziałam dużo naprawdę. Ja nie miałam problemu z pogodzeniem się z tym. Jedno, z czym miałam problem jako dziecko, to z takim pamiętaniem, że ten mój wzrok nie jest jednak taki dobry i on mi robi różne psikusy, że na przykład nie potrafię ocenić odległości. Na przykład sobie tu żartujemy w pracy, że zawsze jak ja niosę kawę, robię to bardzo powoli i mówię, że majestatycznie kawa nadchodzi. Praca mi daje, oprócz tego, że mogę zarobić, no to daje mi też satysfakcję, bo ja zajmuję się, tak się śmiejemy, ludzką twarzą psów przewodników, czyli ludźmi, osobami niewidomymi, które albo chcą mieć psa przewodnika, albo już go mają. Ja mam kontakt z nimi, zbieram ich dokumenty, rozmawiam z nimi i widzę w większości przypadków, jak te psy bardzo pomagają. Zresztą gdybym nawet tego nie widziała u innych, to bym widziała to u siebie też. Bryś, równaj. Dobre zwierzątko, waruj. śliczny jesteś, super, zostań. Zasadnicze korzyści, jakie otrzymałam od fundacji, to na początek takie wsparcie, że utrata wzroku to nie jest koniec świata, że ja dalej, mimo że tego wzroku jest coraz mniej, mogę funkcjonować, mogę studiować, mogę chodzić do pracy, mogę mnóstwo rzeczy robić, tyle tylko, że muszę po pierwsze przyjąć do wiadomości, że moja sytuacja jest taka, a nie inna, że inni ludzie w podobnej sytuacji żyją i świetnie sobie radzą, a kolejna rzecz, że muszę się nauczyć różnych alternatywnych metod radzenia sobie w sytuacjach, w których zwykły człowiek używa wzroku. Zatem jeżeli nie mogę chodzić normalnie po zmroku jak każdy inny, to muszę używać białej laski. To się nauczyłam chodzić z białą laską. I chyba to takie psychiczne wsparcie było dla mnie świetnym początkiem do tego, żebym się ogarnęła i żebym wzięła się w garść i po prostu dalej żyła, tak? Tak normalnie, jak to się da. Siła wyższa to jest coś, co dało nazwę naszej fundacji, to znaczy siła wyższa, o którą można oprzeć swoje życie, to jest też coś, co ja chciałam, żeby było takim elementem pracy fundacji. Tak sobie myślę, że w nas jest ta siła, siła może być w ludziach niewidomych, no i myślę, że każdy z nas może szukać takich pokładów gdzieś dla siebie. Od bardzo dawna nie korzystam z pomocy rodziców, ani z nimi nie mieszkam. Właściwie od 18 roku życia utrzymuję się sama, więc to tym bardziej daje mi takie poczucie, że sama jestem sobie sterem i okrętem i zależę właściwie sama od siebie. Kiedy się traci wzrok, to jest trudne. No można się z tym oswoić. Nie twierdzę, że to nastąpi po pstryknięciu palcami i dać samemu sobie szansę. Bo wiele rzeczy osoby niewidome naprawdę bardzo wiele mogą, tylko muszą troszkę uwierzyć w swoje siły i przy małym, mniejszym bądź większym wsparciu mogą osiągnąć naprawdę dużo. Dobre zwierzątko. Naprzód, naprzód. Wyjście, wyjście. Wyjście. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Siła Wyższa. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Były ambasador Polski w Rosji zeznawał jako świadek w procesie byłego wiceszefa BOR-u generała Pawła Bielawnego. Bielawny jest oskarżony o nieprawidłowości w przygotowaniu wizyt w Smoleńsku i Katyniu premiera Tuska i prezydenta Kaczyńskiego z 7 i 10 kwietnia 2010 roku. Jerzy Bar zeznał, że lotnisko w Smoleńsku nigdy nie podlegało oględzinom BOR-u, także przy poprzednich wizytach polskich VIP-ów w Katyniu. Prokuratura w Płocku umorzyła śledztwo w sprawie motocyklistów, którzy w 2014 roku ścigali się na ulicach Warszawy z Robertem N., pseudonim Frog. Śledczy nie ustalili tożsamości motocyklistów. Robert N. prowadził auto w ocenie prokuratury w sposób grożący katastrofą. Przedstawiono mu dwa zarzuty. Mężczyźnie grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności. Kupowanie od dżihadystów ropy i cennych zabytkowych przedmiotów pochodzących z Syrii zabronione. Rada Bezpieczeństwa zagroziła sankcjami państwom i firmom, które złamią zakaz. Tekst rezolucji zgłosiła Rosja. Dokument został przyjęty jednomyślnie. Rada Bezpieczeństwa zaapelowała również o zaprzestanie płacenia islamistom okupów za porywanych ludzi. Grożą upadkiem wielu firm i skarżą przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pracodawcy ze Stowarzyszenia Transport Logistyka Polska uważają, że zapisy dotyczące ryczałtów za nocleg kierowców w czasie podróży służbowych są niezgodne z ustawą zasadniczą. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy uznał, że kierowcom samochodów ciężarowych w czasie podróży służbowej zawsze należy się ryczałt na nocleg. Według przedstawiciela Stowarzyszenia Macieja Wrońskiego wersja sędziów budzi kontrowersję. Sąd Najwyższy powiedział, że kierowca powinien spędzać nocleg w hotelu, tylko jest pytanie, gdzie te hotele są. Zarówno w Polsce ich nie ma, jak i w całej Europie. Więcej nawet, w tej chwili już jest brak nawet infrastruktury parkingowej. W Niemczech już o godzinie 16 na autostradach robi się takie nerwowe krzątanie się kierowców, którzy szukają miejsca, gdzie będą mogli po prostu zaparkować pojazd, żeby spędzić noc. Dotychczas firmy transportowe uznawały, że kierowca może spać w samochodzie, a ryczałty mu się nie należą. Z uchwały sądu wynika natomiast, że kierowcy będą mogli żądać zapłaty ryczałtów z 3 lat wstecz. Pracodawcy obliczyli, że przeciętnie każdy kierowca samochodu ciężarowego otrzymałby 50 tysięcy złotych, a suma roszczeń może dojść do 2 miliardów złotych. To wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 19. W nocy temperatura od minus 1 stopnia na zachodzie do minus 4 na wschodzie. Jutro pogodnie, bez opadów. Temperatura w ciągu dnia powyżej zera, od plus 2 na wschodzie do plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

jeździmy bez biletów. Po 4 latach nasza słuchaczka dostała wezwanie do zapłaty za przejazd bez ważnego biletu. Aktualnie kwota wynosi około 176 zł. Była różnica parunastu, może do 30 groszy dochodzi, a nie pamiętam dokładnie. Takie postępowanie przewoźnika jest nieuczciwe, bo pasażer kupił bilet w dobrej wierze i nie miał pojęcia o drobnych różnicach wysokości ulgi, mówi Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu. Zamiast wezwać na przykład pasażera do uiszczenia różnicy bądź opłacenia jakiejś opłaty manipulacyjnej w wysokości kilku złotych, wali karę za przejazd bez biletu. Sławomir Pijet z Biura Prasowego Trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej przyznaje, że takie pomyłki pasażerom zdarzały się dość często i po wielu skargach na zachowanie kontrolerów prywatnej firmy przepisy zmieniono i pasażerowie nie są już skazani wyłącznie na płacenie kar. Pasażer jest traktowany w taki sposób, że ma możliwość po pierwsze zakupu kierownika pociągu czy u przedstawiciela firmy kontrolującej bilety. Ma możliwość zakupu biletu nowego już z właściwą ulgą. Nasz pracownik lub firmy kontrolującej robi adnotację na tym poprzednim bilecie, na którym pasażer jechał, że to jest niewłaściwa ulga i że bilet należy się do zwrotu bez opłaty manipulacyjnej i właściwie sprawy nie ma. Jednak przypadek naszej słuchaczki jest skomplikowany, bo cała sytuacja miała miejsce przed wejściem w życie zmian w przepisach, inna była też firma kontrolująca, a co gorsze, SKM sprzedała długi pasażerów zewnętrznej firmie windykacyjnej. Jest to o tyle skomplikowane, że te wierzytelności po prostu spółka sprzedaje lub windykuje poprzez zewnętrzne firmy. Na dzień dzisiejszy nie mam więcej informacji na temat tego, co można zrobić z tą sprawą. W takiej sytuacji, jeśli zarząd trójmiejskiej SKM-ki nie pomoże w anulowaniu tej kary, trzeba będzie po prostu iść do sądu. Warto iść do sądu w takiej sprawie, ponieważ pasażerka została potraktowana jako pasażerka bez jakiegokolwiek biletu, a nie jako pasażerka, która kupiła zły bilet z racji na nieznajomość minimalnych różnic w ulgach biletowych. Pani Ewa dziś jest na trzecim roku prawa i wie, że nie zapłaci kary, która jest niesprawiedliwa. Zawsze są jakieś możliwości odwoływania, będziemy walczyć. I jeśli trzeba będzie, to gotowa jest walczyć w sądzie aż do skutku. Bo to uparta dziewczyna. A biletowym kuriozum zainteresował się Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 20 minut godzina 19, już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Problemy Grecji i szczyt unijny to najważniejsze dziś tematy. W Brukseli Beata Płomecka, w Warszawie ekonomista Marek Wołos z TMS Brokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry witam wieczór. Serdecznie. A przegląd europejskiej prasy gospodarczej tradycyjnie przygotował Paweł Sołtys. Na początek może prasa luksemburska, tam cały czas żywym tematem jest afera SwissLeaks i szwajcarski oddział banku HSBC, który, przypomnijmy, pomagał przez kilka lat obywatelom wielu państw ukrywać swoje dochody przed fiskusem. Dziennikarze z księstwa dotarli do nazwisk konkretnych osób i podmiotów zamieszanych w ten proceder. Tygodnik Le Jeudi publikuje listę firm i osób, które trzymały w HSBC swoje pieniądze. Na liście znalazł się m.in. bank Brown Brothers Harriman, liczne kancelarie prawne, brokerzy nieruchomości, a nawet gabinet dentystyczny. O tym pisze Le Jeudi w Luksemburgu. Z kolei na Malcie żyją sprawami greckimi. Niepewność przyćmiewa ożywienie, tak pisze Times of Malta. Biorąc pod uwagę szum i niepewność wokół Grecji w ostatnich tygodniach, łatwo było przeoczyć sygnały o ożywieniu gospodarczym w Europie. Tymczasem wskazuje na to coraz więcej wskaźników, mówiących o rosnącej aktywności biznesowej. Warunkiem jest oczywiście to, żeby ta poprawa nie utonęła w chaosie, jaki powstałby w przypadku wyjścia Grecji ze strefy euro oraz narastania konfliktu na Ukrainie. Dane o wzroście gospodarczym za czwarty kwartał, które poznamy jutro, jeszcze nie pokażą dużych zmian. Większość ekonomistów prognozuje lekki wzrost unijnego PKB sięgający 0,2%. O tym pisze dzisiejszy Times of Malta. Z kolei Irish Times przedstawia plany biznesowe linii lotniczych Aer Lingus, o których mówi ich potencjalny przyszły właściciel. Jeśli przejęcie linii przez IAG, czyli konsorcjum British Airways i Iberii, się powiedzie, firma będzie rozwijać swój biznes. Tak mówi Willie Walsh, prezes IAG w rozmowie z irlandzkimi dziennikarzami. Chodzi m.in. o stworzenie z lotniska w Dublinie portu przesiadkowego dla lotów z Europy do Stanów Zjednoczonych. Pomogłaby w tym dobrze rozwinięta siatka połączeń IAG oraz ich partnerów po drugiej stronie oceanu, czyli American Airlines. To wzmocniłoby transatlantycką część biznesu Aer Lingusa. O tym pisze The Irish Times i przypomina, że za kontrolę nad irlandzką linią IAG ma zapłacić miliard funtów. Przegląd opracował Paweł Sołtys. I przenosimy się do Brukseli. Beato, co robią w tej chwili przywódcy państw unijnych? Teraz już w swoim gronie dyskutują o tym, co zdarzyło się w Mińsku, czyli o porozumieniu pokojowym. W swoim gronie, bo jeszcze niedawno był z nimi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, właśnie, który już opuścił spotkanie. Tak, opuścił spotkanie, przedstawił sytuację na Ukrainie, też po części zrelacjonował porozumienia z Mińska, no ale teraz to już Angela Merkel i François Hollande będą mówić przywódcom, na czym polega to porozumienie. No i będzie Unia Europejska decydowała, jakie stanowisko przyjąć. No można się spodziewać, że będzie teraz czas wyczekiwania w Unii Europejskiej. To znaczy unijni przywódcy uznają, że dopiero na marcowym szczycie zobaczą, czy to porozumienie pokojowe, choć niektórzy mówią, że tu nie można mówić o żadnym pokojowym porozumieniu, co najwyżej zawieszenie broni, czy ono będzie po prostu przestrzegane. Zatem na razie z tych moich rozmów z nieoficjalnych, z dyplomatami, urzędnikami wynika, że nie ma mowy o sankcjach. Przynajmniej dzisiaj słowo sankcje nie padną na szczycie, dopiero na marcowym szczycie. Zaraz spotkaniu do ciebie wrócimy, tylko poproszę o komentarz pana Marka Wołosa na ten temat właśnie. Tak, z punktu widzenia jakby rynkowego, rynków finansowych, to porozumienie zostało dzisiaj bardzo, bardzo pozytywnie przez rynki odebrane. Mieliśmy wzrosty na giełdach. Indeks niemiecki zyskał 1,5%. Umocniło się też euro, umocniła się złotówka. Widać, że inwestorzy ocenili to porozumienie jako próbę takiego załagodzenia tej sytuacji, chociaż tak naprawdę nic nie wiemy o szczegółach, ani nie wiemy, jak dalej będzie to trwało, ale sam fakt, że te działania zbrojne zostaną zawieszone, że już nie będzie słychać ani widać rakiet, zostało dzisiaj przez rynki odebrane bardzo optymistycznie. Czasami rynki dyskontują pewne pozytywne informacje, a dzisiaj patrząc na reakcję dzisiejszą reakcję rynków, to uważam, że trochę za bardzo optymistycznie dyskontują to wszystko. Tak, Beato? A powiedzmy jeszcze, że wraz z tym porozumieniem Władimir Putin dostał kilka tygodni spokoju, bo gdyby tego porozumienia nie było dzisiaj, to znaczy zakończyłoby się to spotkanie w Mińsku totalną katastrofą. To te nowe sankcje wchodziłyby w życie. To znaczy nowe sankcje dyplomatyczne, tak, aczkolwiek one nie są tak dotkliwe. Ja myślę, że już dzisiaj byłaby mowa o sankcjach gospodarczych, a to już jest, one byłyby bardziej bolesne i one byłyby, te, które mamy, upłyną w lesie w lipcu, tak, pod koniec lipca zostaną wygaszone, jeśli nie będzie oczywiście jednomyślnej zgody na ich przedłużenie. No i one już są dotkliwe dla Rosji, a gdyby nie było porozumienia, byłaby dyskusja o zaostrzeniu tych sankcji i tutaj się mówi oczywiście znowu o po prostu odcięciu Rosji od tych międzynarodowych systemów bankowych, co byłoby dotkliwe, i o embargu na dostawę ropy, z tym, że oczywiście na razie to wszystko jest zawieszone i trzeba będzie poczekać kilka tygodni i w marcu być może unijni przywódcy powrócą do dyskusji na temat sankcji, chociaż ja rozmawiałam jeszcze niedawno z dyplomatą, który mówił mi, że to będzie tak przedłużane, nawet jeśli będą wznowione zostaną działania wojenne, to potem znowu zostaną wyciszone, wszystko po to, żeby jednak Władimir Putin miał więcej czasu na więcej spokoju. No tak, czyli mamy taką sytuację, że przywódcy w tej chwili rozmawiają o tym porozumieniu z Mińska. Tak. Jak zmienił się program spotkania? Nie bardzo. To znaczy wiedzieliśmy, że dzisiaj Ukraina będzie głównym tematem szczytu. No zmienił się tylko o tyle, że jest po prostu opóźniony i później się skończy, bo nie zaczął się o 13, a zaczął się o godzinie 16. Natomiast no, Ukraina, wiadomo było, że rozpocznie się to spotkanie od Ukrainy, bo i będzie prezydent Poroszenko, który potem zostawi europejskich przywódców. I teraz po tej dyskusji o Ukrainie będzie jeszcze mowa o prawdopodobnie o Grecji, chociaż tutaj już są spekulacje, że Angela Merkel wykończona 17-godzinnymi negocjacjami w Mińsku nie ma ochoty na spięcia z Grecją. Tak, i nie ma ochoty już na Putina z Aleksisem Tsiprasem. No w ciągu tygodnia chyba była rzeczywiście w 8 państwach i to na różnych półkulach. No tak. Więc właśnie. Dobrze, czy też o Unii Gospodarczej i Walutowej będzie mowa? To, co było tak, aczkolwiek to było w planie właśnie, no to jeżeli możemy mówić o zmianach planów i tych jeszcze z końca ubiegłego roku, bo kiedy szczyt był planowany, to wtedy mówiło się, że to nieformalne spotkanie będzie poświęcone Unii Gospodarczej i Walutowej, z tym, że później był temat terroryzmu po atakach we Francji, no a później oczywiście Ukraina. Co do samej Unii Gospodarczej to i Walutowej, do tego za wątpię, żeby był czas. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o Grecji. W takim razie wczoraj, pani Marko, odbyło się spotkanie ministrów finansów Eurolandu, ale na razie nie ma żadnego kompromisu. No widać, że to nie ministrowie chcą z Grecją rozmawiać, nie ministrowie finansów, tylko potrzebne są rozmowy na wyższym szczeblu, czyli na poziomie właśnie premiera rządu. Natomiast Grecja chyba prowadzi taką grę, bo Grecja jest w bardzo trudnej sytuacji, w bardzo trudnej, bo jej kasa jest pusta i tego jest świadom i minister finansów i tym bardziej premier. Jeśli popatrzymy na to, ile pieniędzy ma Grecja obecnie, to jest to niecałe 400 milionów euro. Tymczasem według planów powinno to być prawie 1,5 miliarda. Otóż Grecy przed tym, przed wyborami, przed tą dyskusją na temat dalej ich sytuacji finansowej po prostu wpłacili do kasy państwa około miliarda mniej podatków. I to też pokazuje jakoś i sytuację, i podejście do tej całej sytuacji właśnie obywateli greckich. I myślę, że jakby patrzymy na te liczby, to Grecy za dużo tutaj nie ugrają. Czyli kompromis, który proponują Grecy, polegający na kredytach pomostowych, na odroczeniu, na przedłużeniu pewnego rodzaju spłat i wywiązywaniu się z wcześniejszych planów, będzie no tutaj właśnie biorąc pod uwagę sytuację Grecji, mocno przez pozostałych uczestników tego spotkania pacyfikowany. I Grecja, myślę, że nie do końca ma wyjście i nie do końca jest jakieś inne wyjście niż no tylko realizacja tego wcześniejszego planu. Więc wszystkie informacje o tym, że jest jakiś kompromis, to płyną oczywiście z ust Grecji, ale tego kompromisu realnie nie ma. Nikt na ten kompromis nie przystanie. Grecja dostała już do tej pory te kilkaset miliardów euro pomocy i pożyczek, tak, w różnych, 240. Tak, i pożyczek w różnych pakietach. Pamiętajmy też, że skala jakby zadłużenia, może źródła zadłużenia Grecji już w tej chwili nie są na poziomie francuskich i niemieckich banków. To nie one mają obligacje, ale te obligacje rozeszły się i w zasadzie sektor bankowy niemiecki czy finansowy nie jest narażony na to, na to bankructwo, na tą niewypłacalność Grecji. Więc zagrożenie też dla rynków finansowych jest tym samym mniejsze i jest tu o tyle większy taki komfort. Dobrze, ja bym dodała jeszcze jedną rzecz, ponieważ możemy, zawsze mówiło się, że Niemcy nie zgodzą się na jakąkolwiek redukcję zadłużenia. Pewnie tak, z Niemcami będzie problem, ale okazuje się, że jest silna opozycja krajów, uwaga, południa. Hiszpania, Portugalia, Włochy także, no ale Hiszpania, Portugalia akurat są oczywistymi przykładami, bo te kraje dostały pieniądze, musiały wdrożyć znaczne oszczędności i jak teraz wytłumaczyć, rozumiem, takie jest myślenie rządzących w tych państwach, także w Słowenii, także w Irlandii, która przecież dostała pomoc finansową, jak rządzący wytłumaczą, że oni musieli spłacać, a Grecja część greckiego zadłużenia zostanie zredukowana. Hiszpania jest w jeszcze trudniejszej sytuacji, bo ona jest przed wyborami, a tam populiści też, jeżeli wierzyć tym sondażom, mogą dojść do władzy. Zatem kraje południa stanowczo sprzeciwiają się jakimkolwiek ustępstwom. To kolejne spotkanie ma się odbyć w poniedziałek ministrów finansów strefy euro i będzie kontynuacja tej dyskusji wczorajszej, nocnej, można powiedzieć, która zakończyła się rzeczywiście bez porozumienia. Czyli na razie wszystko w zawieszeniu. Na razie wszystko w zawieszeniu, chociaż ja bym jeszcze czekała na przebieg tego szczytu. Jak mówię, Angela Merkel pewnie już nie będzie miała siły na kłótnię z Aleksisem Tsiprasem, ale zobaczymy, co premier Grecji dzisiaj powie. Aczkolwiek jeśli chodzi o jakiekolwiek próby dojścia do porozumienia, no to nie na tym szczycie, no bo też to nie jest ten format. To znaczy, to jest problem strefy euro, a nie 28 krajów, więc tylko i wyłącznie, jeśli jakiekolwiek będą próby negocjacji, to jednak na spotkaniu Eurogrupy, czyli ministrów finansów strefy euro, a nie przywódców 28 krajów. Czyli wróćmy teraz do tego usprawnienia Unii Gospodarczej i Walutowej. Twierdzisz, Beato, że raczej nie będzie mowy o tym? Jeżeli to bardzo krótko, ale też i na razie przynajmniej nie bardzo mają o czym rozmawiać unijni przywódcy, bo jeszcze nie ma dokumentu przygotowanego przez Komisję Europejską. Ona miała go przygotować i chyba będzie gotowy na przełomie marca i kwietnia. Być może poznamy cokolwiek przed szczytem unijnym, tym marcowym. Natomiast no, tylko powiem, że tutaj chodzi o lepsze funkcjonowanie oczywiście Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli przejście do kolejnego etapu tego usprawnienia, no bo pamiętamy, po kryzysie wzmocniono dyscyplinę finansową, są ściślejsze reguły, które nakazują krajom trzymanie w ryzach budżetów. Jest mechanizm wczesnego ostrzegania, gdyby coś się działo, gdyby była równowaga, nierównowaga makroekonomiczna. Natomiast jest też nowy element, jest pakiet inwestycyjny Komisji Europejskiej, czyli pula pieniędzy, wirtualna po części, 315 miliardów euro na inwestycje. No i tylko jeszcze jednej rzeczy brakuje do tej całej układanki, czyli brakuje konkretnych zobowiązań państw członkowskich do reform strukturalnych. To jest oczywiście w ubiegłym roku unijni przywódcy zlecili Komisję Europejską przygotowanie tego programu usprawnienia Unii Gospodarczej i Walutowej, natomiast nieoficjalnie wiadomo, że na to naciskają Niemcy. To znaczy Niemcy chcą wymusić na krajach członkowskich, krajach Eurolandu, reformy strukturalne, ponieważ nie wypalił ten pomysł Berlina, myśmy o tym wielokrotnie mówili, osobnego budżetu Eurolandu, z którego finansowane byłyby reformy. To były te zachęty. Są pieniądze, jeżeli zrobicie reformy, no to będziecie mieć na to pieniądze. Ten pomysł nie wypalił. Dobrze, jak będzie do tego i na zakończenie powiedzmy, dawno nie mówiliśmy o umowie handlowej Unia Stany Zjednoczone. Zawsze podkreślaliśmy, że to wielka szansa dla Europy, a tymczasem podobno ponad milion Europejczyków protestuje, obawiając się amerykańskich korporacji. Tak, to, że rośnie sceptycyzm wobec handlowej umowy, to już przyznała Komisja Europejska jakiś czas temu na podstawie konsultacji. No rzeczywiście, Europejczycy obawiają się tych niektórych zapisów w umowie handlowej. Z tych konsultacji przeprowadzonych przez Komisję wynika, że praktycznie dotyczy to tej klauzuli rozwiązywania sporów na linii państwo-inwestor. I tutaj wielu Europejczyków uważa, że to jest zagrożenie. Padają takie hasła jak zagrożenie dla demokracji, zbyt dużo władzy będą miały międzynarodowe korporacje, które będą mogły pozywać rządy na wysokie sumy, jeśli na przykład będą one działać na szkodę przedsiębiorców. Pytanie, czy ta klauzula zostanie w mandacie, to jest jeszcze do dyskusji. Zobaczymy. Negocjacje w tej sprawie. Przepraszam, bo ja to oddaję głos panu Markowi. To ja bym chciał powiedzieć o szansach może, które są związane z tą umową i niekoniecznie jakby zwracać uwagę na zagrożenie, no bo jak wiemy, cały ten traktat dotyczy relacji handlowych i po to, żeby Europa mogła wykorzystywać taki potencjał, który tkwi w energii, która może pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, tak bym to określił, czyli w tym gazie łupkowym, który mógłby przypływać do Europy, ale głównie w ropie, która mogłaby płynąć właśnie ze Stanów Zjednoczonych również do Europy, no po to, żeby ułatwić tę właśnie relację w tym zakresie.